السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر، پیشکش عمر ارشد سیالکوٹ، خصوصی تعاون شیخ طارق محمود، حافظ آباد۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، اور کائنات والوں کو ایک مکمل نظام اور ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کیا۔ وہ نظام اور ضابطہ حیات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اس نظام حیات اور اس ضابطے کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک احکام کا مجموعہ یا فرائض اور واجبات کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا نام ہے، وہ لوگ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہیں، بے خبر ہیں۔ کیونکہ اسلام کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کے احکامات کی تابعداری کو فرض قرار دیا گیا ہے، نیز محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین مبارکہ کے اندر اسلام کو پانچ چیزوں کے مجموعے سے تعبیر کیا ہے۔ اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لینا اس بات کا صرف اقرار کر لینا ہے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہی صرف اسلام ہے، بلکہ اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ جس نظام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے، میں نے اس نظام کو اختیار کر لیا۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک شخص پاکستان کی شہریت کو قبول کرے اور کہے میں نے پاکستان کے ملک کی سٹیزن شپ اختیار کر لی ہے، اب اس کا معنی کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہو گیا ہے، بس اب اس پر کوئی فرض کوئی ذمہ داری, کوئی واجبات, کوئی حقوق اس کے نہیں ہے. نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے پاکستان کی نیشنلٹی یا پاکستان کی جنسیت کو اختیار کیا ہے, وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے سے مجھ پر وہ تمام احکامات لاگو ہوں گے جو پاکستانیوں پر لاگو ہوتے ہیں, اور میں ان احکامات کی ادائیگی کی پابندی کا اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانیوں پر حقوق, فرائض اور اختیارات اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, میں ان کو باضابطہ طور پر ادا کروں گا. یہ ہے معنی اعلان کا, اقرار کا, اظہار کا, اعتراف کا. اسی طرح کوئی شخص کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اس کا اعلان اسے وہ جماعت بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اعلان اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے جو اصول اور اس جماعت کے جو قواعد اور اس جماعت کا جو ڈسپلن ہے, میں اس کی پابندی کا عہد کرتا ہوں. اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرنے کا اعلان کرنے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ, ان دو چیزوں سے کلمہ مرکب ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کی طرف سے جو کچھ مجھ پر پابندیاں لگائی جائیں گی میں ان پابندیوں کو قبول کروں گا, اور اللہ کی طرف سے جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں اس حکم کی اطاعت کروں گا. اللہ جس بات سے روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا, اور رب کائنات جس بات سے اجتناب کا حکم دیں گے میں اس حکم سے, اس بات سے مجتنب ہو جاؤں گا. محمد الرسول اللہ, اسی طرح نبی پاک حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کے منہیات, آپ کے احکامات, وہ بھی میرے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہوں گے. جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اسے مان لوں گا, اور جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے میں اس بات سے رک جاؤں گا. یہ ہے کلمے کا معنی کہ پابندی کا اقرار, ایک ضابطے کے اندر رہنے کا اعلان اگر کوئی شخص اس پابندی کے اقرار اور اعتراف کے بعد اس ضابطے کے نظام کے اوقات کے قواعد و احکام کو تسلیم نہیں کرتا تو معنی یہ ہے یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں دوہرا مجرم ہے. ایک اس بات کا کہ اس نے اقرار جھوٹا کیا ہے, اظہار جھوٹا کیا ہے, اعلان دھوکا دینے کے لیے کیا, اور دوسرا اس بات کا مجرم کہ اس نے ضابطے کی, نظام کی پابندی اور پیروی اختیار نہیں کی. اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس ضابطے کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتا وہ اکارہ مجرم ہے کہ اس نے ابتدا میں اس ضابطے کو تسلیم ہی نہیں کیا, اس لیے اس نظام کے احکامات اس پر لاگو ہی نہیں ہوئے, وہ اکارہ مجرم. لیکن اقرار کر کے پھر معصیت کرنے والا, پابندی اپنے اقرار کی نہ کرنے والا, یہ دوہرا مجرم ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ میں نے مثال سے سمجھایا, ایک آدمی پاکستان کے شہریت نیشنلٹی اختیار ہی نہیں کرتا, ایسے شخص پر پاکستانی قوانین اور پاکستانی ضوابط کا اطلاق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے پاکستان کی شہریت کو اختیار ہی نہیں کیا. لیکن اگر کوئی شخص پاکستان کا شہری بننے کا اعتراف کر کے پھر پاکستانی ضابطوں کو نہیں مانتا, ایسا شخص دوہری سزا کا مستحق ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کافروں سے زیادہ سخت مقرر کی گئی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود پھر اللہ رسول کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے, اللہ رسول کی بغاوت اختیار کرتے اور قرآن اور سنت کے ضابطوں کو نہیں مانتے, اسلام کی بنیادوں سے انحراف کرتے, اپنی مرضی سے اسلام کے بعض اصولوں کو پکڑ لیتے, بعض اصولوں کو چھوڑ دیتے, ان کے متعلق خداوند عالم نے کلام مجید کے اندر الگ حکم نازل کیا, کافروں کے لیے الگ مومنوں کے لیے الگ. مومنوں کو کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے مکمل ضابطے کو تسلیم کیا, یہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے. وہ جنت کہ جس کا سب سے ہلکا درجہ اس شخص کو ملے گا جس کی دنیا میں سب سے کم نیکیاں ہوئی, اور امام کائنات نے فرمایا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی, اتنا بڑا باغ ملے گا کہ ان باغات کے اندر سوار ہو کر گزرتا رہے 70 سال لگ جائیں گے, باغ ختم نہیں ہوں گے. یہ وہ ہے جو مومن ہے. کافروں کے لیے ارشاد کیا کہ اللہ رب العزت کافروں کو جہنم رسید کرے گا, اور جہنم وہ ہے جس کی سب سے ہلکے عذاب کی ادنا سی مثال امام کائنات علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کو اسی طرح جنت کے مقابلے میں سب سے ہلکی جہنم دی جائے گی, اس نے بہت اچھے کام کیے, بہت عمدہ طبیعت کا انسان ہے اور نیکیاں بھی بہت کی, لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کیا. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے ہلکی جہنم اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کے شعلے اس کے دماغ سے نکل رہے ہوں گے. یہ جہنم کا ادنا ترین عذاب کافروں کے لیے. لیکن وہ بدبخت جس نے اسلام کے اختیار کرنے کا اعلان کیا, خدا رسول کے احکام کی پابندی کا اقرار کیا, پھر اس نے اسلام کو مکمل طور پر اختیار نہیں کیا, اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, لیکن اپنی زبان اور اپنے عمل کے اندر دوئی پیدا کرنے والے منافقوں کو جہنم کی تہ کے نیچے رکھا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم کی پاتال کیا ہے, جہنم کی تہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی تہ میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہے کہ اگر 70 سال تک آدمی نیچے گرتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا ہے. منافقوں کو جہنم کی اس تہ کے اندر رکھا جائے. لوگوں منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کے مکمل ضابطے اور نظام کو تسلیم نہیں کرتا, اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتا ہے. اللہ کی توحید کو مانا, نبی کی رسالت کو تسلیم کیا, نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا, روزہ رکھا زکات ادا نہیں, چاروں کام کیے, نماز بھی پڑھی, توحید اور رسالت کا اقرار بھی کیا, زکات بھی ادا کی, روزہ بھی رکھا, استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا, یہ بندہ بھی منافق ہے. کیوں؟ اس نے اس کو اسلام نہیں سمجھا جسے محمد الرسول اللہ نے اسلام قرار دیا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو اسلام سمجھا, اس نے اپنی مرضی کو. اور خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صرف وہی مشرک نہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا, اللہ کو چھوڑ کر دوسری درگاہوں پہ جھکتا, رب کی بارگاہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا, بلکہ وہ بھی مشرک ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, جس نے اپنی من کی چاہتوں کو اللہ کا مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, من اس کا نماز کے لیے آنے کو نہیں چاہتا, اس کا من نماز کو آنے کو نہیں چاہتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کوتبہ علیکم الصیام, اے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے, اس کا من معمولی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے آتوا الزکاۃ, جو مال ہم نے دیا ہے, جو مال کس نے دیا ہے, اللہ نے, ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے ایک بٹا چالیس حصہ اللہ کے لیے نکالو. من اس کا زکات نکالنے کو نہیں چاہتا. اللہ کہتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہر وہ شخص جس کے پاس حج کے لیے پیسے موجود ہیں اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے. حج کے لیے پیسے موجود ہیں لیکن من نہیں چاہتا. خداوند عالم نے ایسے بندے کے بارے میں قرآن میں کہا, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ وہ ہے جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی نفس کی خواہش کو اپنا رب بنا لیا. فرمایا اس کا حشر بھی قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس نے اللہ کی نہیں مانی, من کی مانی ہے. اور دوستو اسی لیے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ سچا مسئلہ بتلاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں چلو جی چار نمازی زیادہ آج آگے ہیں رمضان میں, خوش ہو جاؤ, ان کو خوش کر دو. میں ایمانداری سے کہتا ہوں جو شخص رمضان میں نماز پڑھتا, باقی ایام میں نماز نہیں پڑھتا, کعبے کے رب کی قسم ہے اس کی نمازیں رمضان کی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. جو شخص نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے, رمضان کے روزے بغیر عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں, خدا کی قسم اس کے کوئی نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوگا. جو آدمی نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, زکات نہیں دیتا یا زکات کے اندر ڈنڈی مارتا ہے, زکات کے اندر دھوکہ کرتا ہے اللہ سے, ایسے آدمی کو نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ بے وجہ اپنی جان کو جوکھم میں ڈالے ہوئے. جو آدمی یہ تینوں کام کرتا, توحید اور رسالت کا اقرار بھی کرتا لیکن استطاعت کے باوجود حج کی نیت اور خواہش نہیں رکھتا, اس کے لیے کوشش نہیں کرتا, سن لو یہ سب سے اسلام کے پانچوں فریضوں میں سے سب سے کم تر درجے کا فریضہ ہے. اس لحاظ سے کہ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہی نہیں ہے, نماز سے کوئی بھی مستثنا, روزے سے کوئی بھی مستثنا, زکات سے ہر وہ شخص جس کے پاس صرف 2000 روپیہ ہو وہ مستثنا, حج سے بہت سے لوگ مستثنا. بے شمار مخلوق ایسی ہے جس پہ حج فرض ہی, اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص حج کا ارادہ نہیں کرتا, فرمایا اللہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں, چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے. یہ ایسا فریضہ جو پہلے تینوں فریضوں کے مقابلے میں نسبتاً کم تر ہے. اس کے بارے میں نبی یہ کائنات کا حکم ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نہیں نکلتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے, کیا مطلب ہے, اس کے اسلام کا اسے کوئی فائدہ, اس کے روزوں کا, زکات کا, نماز کا اسے کوئی فائدہ. سنو سبب کیا ہے, سبب یہ ہے اس نے اس اسلام کو نہیں مانا جو محمد الرسول اللہ لے کے آئے, اس نے اس اسلام کو مانا ہے جس کو اس کے اپنے نفس نے تراشا, جس کو سمجھا کر لیا, جس کو سمجھا نہ کیا. مانا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی میں جھوٹا ہے, نہ اس نے خدا عرش والے کو سمجھا, نہ اس نے مصطفیٰ مدینے والے کو سمجھا, اس نے شیطان کو اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا اور رسول بنایا ہوا ہے. اس لیے دوستو یاد رکھنا, اللہ نے بہت سے چہرے رمضان مبارک میں ہم کو دکھائے ہیں. اللہ تمہیں ہمیشہ مسجدوں کا نمازی بنا دے. یاد رکھو اللہ کی قسم ہے تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں, میرا کیا ہے, تم نماز پڑھو نہ پڑھو, زکات دو نہ دو, حج کرو نہ کرو, رمضان کے روزے رکھو نہ رکھو, ہم کو کیا ہے, لیکن اپنے نبی کی سنت میں, اپنے نبی کی اقتداء میں ہم تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتلاتے ہیں کہ دوستو اگر اسلام کا ایک فریضہ چھوڑ دیا باقی چار فرائض کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے بیکار اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر روزہ نہیں رکھنا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ایک کام تو کرتا ہے, اسلام کے اندر آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی اہمیت اور اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے. یا مسلمان ہو جا مکمل یا کھل کر ایک کفر کا اقرار کر. یہ کیا ہے, جس کو جی چاہا کر لیا. اور لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑی صدقہ خیرات کرتا ہے, بڑی صدقہ خیرات, روزہ کبھی نہیں رکھا. ایسے آدمی کا کوئی صدقہ نہیں, بڑے روزے پابندی سے رکھتا ہے, کبھی زکات نہیں دی. ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں, زکات پابندی سے دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. ایسے آدمی کی کوئی, کیوں اپنے مال کو ضائع کرتا, کوئی فائدہ نہیں. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے, فرمایا قیامت تک روزہ رہا. شادی نہیں ہو سکتی, ایک روزہ جانتی ہے, صرف ایک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک روزہ رکھتا رہے. رمضان کا ایک روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک روزے کی بات ہے جو سارے چھوڑ کے بڑا حاجی اور نمازی بن کے بیٹھا ہے, اس نے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ لوگوں, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو, اور میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ روزہ, نماز, زکات, حج اور اس کے ساتھ توحید و رسالت کا اقرار, یہ پانچوں چیزیں ہوں تو آدمی مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے, وگرنہ مسلمان کہلانے کا حق بھی رکھتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے, آپ نے کہا ہے استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ؟ سوال یہ ہے, ایک آدمی حج کے لیے ارادہ رکھتا ہے, حکومت کو درخواست دیتا ہے, دو چار برس تک درخواست دیتا رہتا ہے, اس کی درخواست نہیں نکلتی, مر جاتا یا بعد میں غریب ہو جاتا, ایسے آدمی کا کیا ہے؟ ایسا آدمی شرم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاجیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا, اور اس کے حج نہ کرنے کا گناہ اس حکومت کے سر ہے جس نے اس کو حج کی سہولت فراہم, وہ اللہ کے ہاں بری عظما ہو. قیامت کے دن انشاءاللہ وہ حج کرنے والوں میں اٹھایا جائے. اپنی طرف سے ارادہ رکھے, اپنی طرف سے عزم کرے, اپنی طرف سے محنت کرے. یہ پانچ فرائض کم از کم اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. نماز کبھی ترک نہ کرے, رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑے. اللہ نے مال دیا, یہ بڑا مشکل کام ہے, مال اللہ کی راہ میں نکالنا. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یہ مال میں نے کمایا, اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ مال میرے رب نے دیا ہے, یہ مال میرے رب نے دیا, اور جس نے دیا اس کی راہ میں ایک بٹا چالیس دینا ہے, تو پھر آدمی کو دیتے ہوئے تکلیف ہر معاملے میں آدمی کی یہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب اللہ کے حکم پر ان سے مالوں کا سوال کیا جاتا, سارا سارا مال لے کے آ جاتے تھے. آپ حیران رہ جائیں, آپ کو کبھی, یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے مسئلہ نہیں بتلایا, کبھی ذہن میں نہیں آیا, شاید آپ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سننے لگے ہوں, صحابہ کے اندر اتنا یہ احساس پختہ تھا کہ مال اللہ کا ہے, مال اللہ کا ہے, اس لیے اللہ کے حکم پر ہر وقت لٹانے کو تیار رہتے تھے. ہر وقت لٹانے کو اتنا احساس پختہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں روکنا پڑا, نبی کائنات کو انہیں روکنا پڑا. آپ نے فرمایا مال لٹاتے ہوئے ایک بٹا تین حصے سے زیادہ مال نہ لٹاؤ, دو بٹا تین حصہ اپنے پاس. اتنا لوگوں کو یقین تھا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے کوئی آدمی ایک بٹا تین سے زیادہ اپنا مال خیرات روکا, کیا اس کے صحابہ اتنے مطمئن, اتنا ان کے ذہنوں میں پختہ ہو گیا تھا یہ عقیدہ کہ جب رب نے دیا ہے, اس نے مانگا ہے, تو اس کی بارگاہ میں لٹانے میں کون سی دقت ہے, وہ اور دے دے گا. اس قدر صحابہ کے اندر جوش ہے اور ان کا عقیدہ زندگی کے تمام معاملات میں اسی طرح کا تھا, اسی طرح کا عقیدہ تھا, چھوڑ دو مجھے, اسی طرح کا عقیدہ تھا ان کا. کہ ایک حدیث میں آیا ہے ایک انسان نبی کا صحابی, عورت بھی صحابی, مرد بھی صحابی, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ, بیویاں بھی نبی کی صحابی, مرد بھی نبی کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بیٹا موت ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا, اکلوٹا بچہ فوت ہو گیا. رات کے وقت خامد آیا, بیوی نے دیکھا تھکا ہوا ہے, پریشان ہے, مصیبتوں کا مارا ہوا آیا ہے, بیٹے کی فوتگی کی خبر دوں گی پریشان ہو جائے. پوری رات خبر نہیں دی, آرام سے سوئے, صبح اٹھے, عقیدے کی کس طرح درستگی ہوئی. بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اللہ کے بندے تو مجھے ایک مسئلہ تو بتلا. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا اگر کسی آدمی نے, کسی شخص نے, کسی ہستی نے تیرے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہو, اگر وہ تیرے پاس اپنی امانت کا مطالبہ لے کے آئے تو تو کیا جواب دے گا؟ اس صحابی نے عرض کی, فرمانے لگے اپنی بیوی سے, کہنے لگے جب امانت والا آئے گا, ابھی اس کے لبوں سے الفاظ نہیں نکلے گے کہ میں اس کی امانت اسے واپس لوٹا دوں گا. کہنے لگی پھر سنو, رات اللہ نے بچے کی صورت میں جو امانت ہم کو دی تھی اس نے مانگ لی, وہ واپس لے گیا ہے. اتنا ایمان, اتنا پختہ ایمان. اللہ اکبر, صحابی کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا کہ میرا بیٹا رات فوت ہو چکا ہے, تو نے مجھے بتلائی. شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات یہ حادثہ ہوا, میری بیوی نے مجھ کو خبر ہی نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا تیری بیوی اللہ کی نیکوکار بندی, اس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا, اور اس ایمان کے بدلے میں اللہ تجھے وہ بچہ عطا فرمائے گا جو قیامت تک تیرے نام کو روشن رکھے. یہ لوگ تھے جن کا ایمان یہ تھا, مال کو اگر اللہ کی امانت سمجھے, یہ عقیدہ رکھے کہ مال میرا نہیں رب کا دیا ہوا, پھر رب کے دیے ہوئے مال سے رب کے حکم پر 1/40-2.5% نکالتے ہوئے تکلیف کیوں ہوگی؟ کہے گا اللہ تو جو بھی مانگے حاضر ہے, دیا ہوا تو تیرا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہی ایمان تھا کہ بچہ رب نے دیا, رب نے کہا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو, باپ کاٹنے کے لیے تیار, بیٹا کٹنے کے لیے تیار. باپ کا عقیدہ بھی یہ ہے رب نے دیا, بیٹے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ رب نے عطا کیا ہوا ہے, جب جس نے عطا کیا اس نے مانگا ہے تو اعتراض کیا؟ لوگوں, اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو, کم از کم فرائض پنجگانا, پنجگانا نماز, زکات کی ادائیگی, رمضان کے روزے, بیت اللہ کا حج, اور عقیدہ درست. عقیدہ اگر ساری چیزیں موجود ہیں, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی, اور اللہ کی توحید پر یقین, لا يحبطن عملك, سارے عمل بیکار, کسی عمل کا کوئی فائدہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں عقیدہ توحید کا ادا کر رکھا ہے. اب اس شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کی بارگاہ سے ہٹنا گوارا نہ کرو, محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھو. اور محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری خدائی ایک طرف, اکیلا مصطفیٰ ایک طرف, ساری خدائی کی بات کو ٹکرا دو, محمد کی بات پہ آنچ نہ آنے پائے صلی اللہ. یہ معنی ہے توحید و رسالت. فرائض پنجگانہ کو ادا کرو, زکات دو, روزے رکھو, حج کی اللہ نے توفیق دی ہے حج کی نیت سے کمر باندھو, قیامت کے دن کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے اس بدری کی طرح جو دیہاتی جنگلی آدمی جس کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا نبی یہ پاک کی خدمت میں آ جاؤ آ کے کہتا کیا ہے, کہہ لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی نہیں لایا اسلام بھی ابھی قبول نہیں کیا, کہہ لگا میں نے سنا ہے تو کہتا ہے اللہ ایک ہے, آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, بالکل دیہاتی آدمی یا محمد کہہ کے اس نے پکارا صلی اللہ ہو سن لو یہ مسئلہ بھی یاد رکھو یا محمد کہہ کے پکارنا نبی کو جائز نہیں ہے حرام ہے, لا تجعلوا نداء الرسول دعاء الرسول کا دعاء عبادکم بازا, کوئی آدمی اس طرح میرے محبوب کو نہ پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا صلی اللہ ہو. یا لوگوں نے ہماری مخالفت کی وجہ سے کہا اصا یا محمد کہنے ہیں اصا یا محمد بابیاں سردے رہنے بھائی ہمارا کیا ہے, اگر تم نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو کرتے رہو ہم تمہیں کس طرح باز رکھ سکتے ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں, قرآن سورہ نور 18 پارا عرش والے نے آسمان سے نبھا کے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعا عبادکم بازا, اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں. اور سنو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے نہیں پکارا, کیا کہا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو بات یہ ہو رہی تھی وہ دیہاتی جنگلی آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں, کہہ لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں, کہا تجھے اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات کہنا واقعی اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, کتنا بالکل سادہ آدمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا میں اسی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے سوا کوئی رب نہیں. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی نے آپ کو بھیجا, آپ نے فرمایا ہاں, کہتا ہے قسم کھا کے بتلاؤ, کہتا ہے قسم کھا کے بتلاؤ کہ اسی نے آپ کو بھیجا, آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا. اس نے کہا اور یہ تو میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو اللہ کا رسول ہے, چونکہ تو نے قسم کھا کے بتلایا مجھ کو یقین ہو گیا آپ سچ کہہ رہے ہیں صلی اللہ ہو. آپ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھا کرو, کہا قسم کھا کے کہہ کہ اللہ نے اس کو فرض کیا, نبی پاک نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ نے اس کو فرض کیا, کہا لگا اچھا ٹھیک ہے اور کوئی, آپ نے فرمایا اللہ مال دے تو زکات دیا کرو, پھر کہتا ہے کہتا قسم کھا کے بتلاؤ کہ اس کو بھی اللہ نے فرض قرار دیا ہے, آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ نے اسے فرض قرار دیا, کہہ لگا اور کچھ, آپ نے فرمایا اگر رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو, کہا قسم کھا کے کہو یہ بھی رب نے حکم دیا, آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں میرے رب نے یہ حکم دیا, کہا لگا روزے بھی رکھوں گا. اس نے کہا اور کچھ, آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا طواف کرو اللہ کے گھر کی زیارت, کہا لگا قسم کھا کے بتلاؤ یہ بھی تیرے رب نے کہا, آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں یہ بھی میرے رب نے کہا. اللہ اکبر, اس آدمی کا کیا ایمان ہے, دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتا ہے, کہتا ہے پہلے تو نے 5 قسمیں کھائی ہیں اب میں ایک قسم کھاتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا قسم کھاتا ہے, کہنے لگا میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو ایک ہے اور جس نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں جب تک زندہ رہوں گا ان 5 چیزوں کو اختیار کیے رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, نہ اللہ کی توحید کو چھوڑوں گا, نہ تیری رسالت کو چھوڑوں گا, نہ نماز کو چھوڑوں گا, نہ روزے کو چھوڑوں گا, نہ حج چھوڑوں گا, نہ زکات چھوڑوں گا, مروں گا تو اس پر مروں گا, جیوں گا تو اس پر جیوں گا. اب میں بھی قسم کھا کے تجھ کو کہتا ہوں یہ کار چل نکلو, ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے ایمان لائے ہوئے، 10 منٹ گزرے ہیں ایمان لائے ہوئے، کہ آسمان سے جبریل امین آ گئے، نبی پر وحی ہوئی، نبی کائنات نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، اور میرے ساتھیوں میرے صحابیوں، اور دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون جنتی نہیں دیکھنا چاہتا؟ فرمایا اس جنگلی کو دیکھ لو جس کو ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے، جبریل نے کہا اللہ نے جنت اس کو لکھ کے عطا فرما دی. یہ موٹی سی بات ہے، 5 منٹ ہوئے اسلام لائے ہوئے، اور نبی سے مسئلے پوچھ کے گیا، سال جبریل سے بشارت بھی لے کے چلا گیا. لوگوں یہ کس سے ملی؟ ان اسلام کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کرنے سے، مان لینے سے. مزہ آیا نا، اس نے نبی کو قسم اٹھوائی پھر خود بھی قسم اٹھائی، مزہ آیا قسم اٹھانے. ہم کیا مومن ہیں؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے میں ہمارے میں تکبیر کہی گئی. لیکن ہماری بدبختی کی انتہا ہے، اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود مسجد ہمارا چہرہ دیکھنے کو ترس جاتی ہیں، کوئی بھی ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق کیا؟ ہم مسلمان اللہ رسول کی عظمت کا اعتراف کر کے پیدا ہوتے، لیکن ساری زندگی اللہ رسول کی بغاوت میں گزر جاتی. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. یہ مقدس مہینے کا مقدس دن، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا، سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنایا، اور سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا، سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے، اور ساری راتوں کی سردار اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بنائی ہے. آج شاید لیلۃ القدر کی راتوں میں سے پہلی رات آنے والی ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، اور آج رمضان کا مہینہ ہے، اور آج ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین ٹکڑا زمین کا مسجد ہے. اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان وعدہ کرو، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ زندہ رہیں گے تو تیرے مکمل اسلام پہ کاربند رہ کے زندہ رہیں گے، اور مریں گے اللہ تو خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آج عہد کر لو، خدا کی قسم ہے اس عہد کے صدقے میں ہی اگر تمہاری موت ہو گئی، اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا، کیونکہ یہ عہد ایمانداری کے ساتھ، پختہ نیت کے ساتھ. اللہ کو یہ عہد بھی بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ ارادہ بھی بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ نیت بھی بڑی پسند ہے. دوستو اگر رمضان گزر جائے، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آئے، تو مانا یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں داخل، جو رمضان سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا درس وہ ہم نے حاصل. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ دلوں کا مالک تو ہے، اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دل میرے اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. اے اللہ دنیا کی آلائشیں، دنیا کی آلودگیاں ہمارے دلوں پہ مسلط ہو گئی، اللہ ہمارے دل گندے ہو گئے، اللہ ہماری نظریں ویران ہو گئی، اللہ ہمارے جسم پلید ہو گئے، اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے جسموں کو پاک کر دے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں پختہ نمازی بنا دے. اللہ اپنے ساتھ شرک کی توفیق نہ دینا، اللہ توحید پر کاربند رکھنا، اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دے. اللہ آج کل قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، اللہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پختہ نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بے روزداروں کو روزہ دار بنا دے. اللہ زکات نہ دینے والوں کو زکات دینے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ حج سے غافل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.